ger cüzmanı İkkatler hımzır etti puhtasan İlla yen ve ne ukur hubbar isnufur Emani gretti sinesi diye kufur Doğumu bin istedi ve dahmi İstedi ve dahmi O istedi ve dahmi يتسلل يغيح رجولك تدق الناس دي